że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przy zwiastowaniu Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak i wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Czytał od 8 wiersza, ale myślę, że jeszcze od 4 wiersza żeśmy właściwie nic nie powiedzieli. Dlatego od tego 4 chciałbym zacząć. Jest mowa o tym, co jest treścią tej Ewangelii, czy kto jest treścią tej Ewangelii, a więc Jezus Chrystus, który jako człowiek urodził się na tej ziemi i był z rodu Dawida, o czym mówiliśmy ostatnio. A wiersz 4 podkreśla drugą stronę, czyli jego boskość. Jest tu tak to wyrażone, który według ducha uświęcenia pokazał się, mówi lepsze tłumaczenie, Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. To znaczy, że w nim były te dwie natury, ludzka i Boża, boska. Ten duch uświęcenia, inne tłumaczenie, ten duch wyraża z wielkiej litery, czyli to jest sugestia na to, że to mowa jest o Duchu Świętym. Każdy wierzący ma Ducha Świętego, ale tutaj, jeśli chodzi o Pana Jezusa, ten duch jest podkreślony jako ten duch świętości. Chodzi o to, że każdy z nas, chociaż ma Ducha Świętego, to wiele razy tego ducha zasmuca. Natomiast Pan Jezus nigdy nie zasmucił ducha, który w nim był. Chodzi o to, że w Chrystusie ten duch nigdy nie był zagaszony, nigdy nie był w żaden sposób ograniczony. On zawsze w pełni był w nim. Żaden człowiek tak w 100% tego nie przeżywa. Natomiast Chrystus tak. I Chrystus pokazał się właśnie tym Synem Bożym. Powstając z martwych. Prorocy w Starym Testamencie różne rzeczy mogli czynić. Byli tacy, którzy uzdrawiali, byli tacy, którzy rozmnażali żywność, jak Elizeusz na przykład. Natomiast żaden nie powstał z martwych. Pan Jezus owszem wzbudzał zmartwych, natomiast sam osobiście także powstał z martwych. I jest to dowód Jego boskości. To, że jest nazwany Synem Bożym, to często o tym mówimy, ale może i to trzeba powiedzieć, że to, że jest Synem, nie oznacza, nie wyraża długości Jego życia. Ponieważ po ludzku zawsze rozumiemy, że Syn jest młodszy niż Ojciec. Ale jeśli mówimy o Ojcu, Bogu Ojcu i Bogu Synu, to nie ma takiej zależności, dlatego że Syn nie żyje, nie jest młodszy niż Bóg Syn, nie jest młodszy niż Bóg Ojciec. Jezus Chrystus jest wieczny, o czym teraz nie ma potrzeby sobie przypominać, czy to z różnych miejsc czytać. I Ojciec jest wieczny. A więc to, że jest Synem Bożym, wskazuje raczej na pewien rodzaj relacji, jaki między nimi istnieje, a nie na długość życia. My czytamy w liście do Hebrajczyków o tej, że został kapłanem na wzór Melchizedeka. Chyba tam jest to powiedziane. Może to siódmy rozdział. Siódmy rozdział, szesnasty wiersz, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Chodzi o to, że Pan Jezus żyje od zawsze. Nigdy nie było takiego czasu, kiedy Go nie było. I to znaczy, On jest wieczny, ale Jego relacja z Ojcem jest właśnie bliska, jak między Ojcem a Synem. Syn wie wszystko, co należy do Ojca. To, że jest Synem, oznacza też, że się uniża. W naszych naturalnych relacjach też tak jest, że synowie, z racji tego, że są synami, są poddani swoim ojcom. I to dobrze, że tak jest. Pan Jezus, chociaż nie jest niczym mniejszy czy słabszy, ale z racji swojej natury, nazwijmy, uniża się przed Ojcem. Dlatego czytamy w jednym miejscu, w liście do Koryntian, że głową Chrystusa jest Bóg. Oczywiście nie znaczy to, że Chrystus jest mniejszy. Chodzi o to, że On się naturalnie uniża. Tak samo jak głową żony mąż. Kobieta nie jest gorsza niż mężczyzna, ale jednak Bóg przeznaczył kobietę, aby zajmowała pozycję uległości wobec męża. I dlatego jest tu napisane, że On pokazał to, że jest Synem Bożym przez to, że powstał z martwych. I to jest też treść Ewangelii, którą głosimy. I dalej też czytamy, że przez Chrystusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Z jednej strony łaska jest to wielki zaszczyt głosić Ewangelię. Jeśli dla sportowca jest to zaszczyt, na przykład biec ze zniczem olimpijskim, a może ten, który zapala go na olimpiadzie, ma największy zaszczyt i wyróżnienie, że on to akurat robi, to daleko większy zaszczyt jest mówić Ewangelię, bo mówimy o kimś, kto jest największy. I to poselstwo, które mamy, tę wiadomość, którą przekazujemy, ono jest największe ze wszystkich, najwspanialsze ze wszystkich. To jest najwspanialsza historia, jaka kiedykolwiek była opowiedziana. A najlepsze to, że jest prawdziwa. Właśnie o tym, że Bóg dał swego Syna, aby umarł za grzechy świata. I to właśnie jest tą łaską, że możemy to robić. To oznacza też, że myśmy sami tego nie wzięli, dostaliśmy to. Tak jak Słowo Boże mówi, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Czyli jeśli to dostaliśmy, no to nie ma się czym chlubić. To jest po prostu tylko nam dane. I dalej na drugim miejscu jest apostolstwo. Czyli mowa jest o tych 12, jakie zadanie im zlecił Chrystus, do posłuszeństwa wiary przywieść wszystkie narody. To jest po ludzku rzecz biorąc niemożliwe. 12 zwykłym młodym ludziom zlecić to, żeby tę wieść roznieśli po całym świecie. 12 ludziom bez telefonów, internetu, samochodów, drukarni czy czegokolwiek. Mieli tylko nogi i ręce. I mieli to na cały świat roznieść. To i jeszcze do tego narody doprowadzić do posłuszeństwa tej Ewangelii. Jest to zupełnie nieprawdopodobne, ale Bóg sprawił, że tak się stało. I po 300 latach chrześcijaństwo stało się, oczywiście już nie wnikamy teraz, jakiej miary to było chrześcijaństwo, ale stało się religią panującą w Cesarstwie Rzymskim. Faktem jest, że nie za wiele wiemy o życiu apostołów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i w niebo wstąpieniu. Są to raczej wiadomości, gdzieś przekazy tradycji. Jest taka książka na ten temat, kiedyś to czytałem i tam jest z jakimś tam prawdopodobieństwem, czy ludzkie przekazy, co się stało z każdym apostołem. A więc opisuje się, że jeden poszedł do Syrii, drugi do Rosji, inny do Indii. Każdy gdzieś i w większości podaje się, że tam też zostali zabici. Ale to poselstwo szło dalej. I teraz właśnie widzimy, że ta Ewangelia jeszcze za życia apostoła Pawła doszła do Rzymu, do stolicy cesarstwa. I dlatego mówi, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Czyli i ci w Rzymie mogli się cieszyć, że uwierzyli, bo w Starym Testamencie było posłuszeństwo wobec prawa i każdy, który urodził się jako Żyd, był w naturalny sposób częścią ludu Bożego. Natomiast dzisiaj każdy, który uwierzy, właśnie należy do Kościoła. Powołany przez Jezusa Chrystusa. To jest bardzo głęboka rzecz, bo Bóg to miał w swoim sercu i wiedział, kogo i kiedy i w jaki sposób zbawić. Myślał o nas i już przewidział, że będziemy razem z Nim w niebie. Potem, żeśmy przyszli na świat, Duch Święty osiągnął nasze serca, Pan Jezus nas zbawił. I dlatego powołani przez Jezusa Chrystusa widzimy, że to On pierwszy wyciągnął rękę. To On pierwszy zwrócił się do nas ze swoją miłością. Myśmy tylko na to odpowiedzieli. I mówi tutaj apostoł do tych, którzy są w Rzymie, tej stolicy imperium. Nazywa ich umiłowanymi Boga. Jest to piękne określenie. Być umiłowanym Boga możemy sobie wyobrazić na przykładzie Jana. Ten, kto jest umiłowany, tuli się do Boga, tak jak Jan do Pana Jezusa. Siedział bliżej niż inni. Można ich było często razem zobaczyć. Zapewne rozumieli się. Nic nie jest w stanie rozdzielić umiłowanych Boga od Boga. Dlatego czytamy w liście do Rzymian, że nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. Jest to miłość, która nie może ani ustać, ani się zmienić, ani nic, ani nikt nie może nas oderwać od tej miłości. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Jeśli mówimy Kościół, to nie mamy na myśli 7 zborów w Polsce czy 200 zborów w Niemczech, ale wszystkich na nowo narodzonych, którzy gdziekolwiek żyją, a są umiłowanymi Boga. odnośnie synostwa Pana Jezusa Chrystusa, to ono jest wieczne i też mając na względzie, kto jest pierwszy, powinniśmy pamiętać, że nasza rodzina, nasze relacje rodzinne nie nadają sensu relacjom w bóstwie, w Bogu, tylko odwrotnie. To najpierw jest Bóg i On jest takim wzorcem. I od tego, jak wygląda wieczna relacja między Ojcem a Synem, też najbliższa w rodzinie jest relacja między rodzicem płci męskiej i dzieckiem płci męskiej w domu, w rodzinie, a nie odwrotnie. I tutaj termin synostwo jest dosyć ważny, żebyśmy to zrozumieli, że to Biblia też tego terminu używa, na przykład w Marka 3:17. Tu jest opisana sytuacja, gdzie Pan Jezus, nazywając swoich uczniów, jest powiedziane: Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie gromu. Synowie gromu nie oznacza, że ich ojcem był grom. Znaczy, że ich istota, ich moralny taki charakter, wewnętrzna taka charakterystyka, która tutaj Pana Jezusa skłoniła do nadania im tego przydomka, najbardziej pasowała do właśnie gromu. Czyli nie chodzi o żadne takie cielesne związki krwi i ciała z gromem, tylko bardziej o moralne znaczenie. Oczywiście Syn Boży jest to zdecydowanie głębsze pojęcie i jeden z autorów, John Nelson Darby bodajże, w traktacie o wiecznym synostwie Pana Jezusa użył takiego sformułowania, że to jest temat, w którym język ludzki całkowicie staje się nieodporny na błędy. Bo tak faktycznie jest. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trzymać się tego, co Pismo objawia i, tak jak mówi Jan, nie zapędzać się za daleko, bo wtedy grozi nam to, że nasza nauka przestaje być z Boga. Czyli to, co Słowo Boże mówi, powinno być dla nas barierką, żebyśmy z tego dachu nie spadli, gdy będziemy rozważać ten bardzo wzniosły temat. Efezjan z kolei, 3:14. Tutaj Paweł mówi: dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Czyli to jest ta myśl, że to Ojciec jest wzorcem z Synem Jezusem Chrystusem. Co to znaczy prawdziwe ojcostwo i co to znaczy prawdziwe synostwo? A relacja w rodzinie ziemskiej, Brytyjka tutaj mówi, od którego się ojcostwo... Pochodzi całe ojcostwo. Całe ojcostwo nazywa, czy coś takiego. Bierze swoje imię. Albo ojcostwo bierze swoje imię. Takie sformułowanie jest. Czyli generalnie chodzi o to, że nasze relacje rodzinne nie są wzorcem dla tego, jakie są relacje w Bogu, tylko odwrotnie. Relacje w Bogu są pierwsze, jako wzorzec, jako my jesteśmy takim, no, w sposób słaby, ludzki, pewne związki oddajemy. To, co zresztą było wcześniej powiedziane, że niewolnika, no, trzeba siłą zmuszać do posłuszeństwa. Syna poznaje się po tym, że z miłości do Ojca sam, będąc równym Ojcu, chce po prostu Ojcu, dla Ojca robić różne rzeczy. W rodzinie mamy taką relację, jeśli to jest relacja zdrowa, jeśli syn czci Ojca, tak jak mówi Malachiasza. I tutaj dalej widzimy kolejną myśl, że przez Jezusa otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Te dwie rzeczy nie były znane w Starym Testamencie. Apostolstwo jest fundamentem. Jest powiedziane, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. I wiemy, że apostołów dzisiaj już nie ma. Fundament domu jest tylko i wyłącznie na samym początku. I to jest normalna rzecz, że jeśli pojawiłby się jakiś nowy fundament, to budowla na nim byłaby już budowlą obok. Byłoby to inne apostolstwo. Dlatego fundament apostołów i proroków, gdzie widzimy, że to jest początkowa rzecz. I tych apostołów służba między innymi obejmowała wyznaczanie starszych. I wraz z ustaniem apostołów wiele rzeczy minęło. Możemy to zobaczyć w Dziejach Apostolskich, między innymi 20 rozdział, gdzie jest zapowiedź, że nawet wśród starszych, bo starszych, czyli biskupów, formalnie wyznaczali czy ordynowali apostołowie, a później, jak już apostołów zabrakło, to ta służba starszych owszem istnieje, ale nie jest ordynowana. Nie jest tak, że możemy wskazać jednoznacznie, że ten jest starszym. Zresztą ta rola apostolstwa była powiązana z przekazaniem nam całego Słowa Bożego. I starsi też taką rolę pełnili w czasach, gdy nie było spisanego Słowa Bożego, żeby był taka grupa braci wyznaczonych przez apostołów lub wysłanych przez apostołów, tak jak widzieliśmy Tymoteusza czy Tytusza, którzy po prostu byli takimi filarami dla lokalnych społeczności, żeby było wiadomo, czy to jest myśl ze Słowa Bożego, czy nie. Najczęściej jedna kopia całego Nowego Testamentu bywała dostępna na kilka miejscowości, jeśli w ogóle była w danym regionie. I ci bracia byli dobrymi nauczycielami i dlatego mieli zaufanie właśnie apostołów i dlatego byli przez nich wyznaczeni. Dziś jest to nasz fundament. Korzystamy z tego, gdy czytamy Nowy Testament. To jest głównie usługa apostołów i nowotestamentowych proroków. I nie ma podstawy do tego, żeby gdzieś pojawiały się kolejne księgi Pisma Świętego, bo to jest początek budynku, czyli fundament. Więc jeżeli ktoś uzurpuje sobie prawo do tego, żeby twierdzić, że jest albo nowym apostołem, albo jakimś nowym, ma jakieś objawienia, to z całą pewnością możemy być pewni, że to nie jest z Ducha Świętego. To są rzeczy całkowicie niezgodne z tym, co wiemy z Pisma. Piąty wiersz, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedzieli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Z jednej strony, kiedy czytamy od samego początku w liczbie pojedynczej Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii, to wydaje się, że powinno tu być przez którego otrzymałem łaskę i apostolstwo w liczbie pojedynczej. Ale widać, że Paweł już jak gdyby w pierwszym wierszu o tym apostolstwie swoim nadmienił. Także tu chcę przenieść myśl w kierunku szóstego wiersza, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Może to słowo apostolstwo zbyt mocno alfabetycznie rozważamy, ale ono właśnie bardziej tu wskazuje na ducha wiary, na ducha przekazanego wierzącym, aby ci wierzący byli również takimi apostołami poprzez Słowo Boże, które zostało im zwiastowane przez, to Słowo, poznali Pana Jezusa i właśnie są tymi świadkami. I to świadectwo mają właśnie jak gdyby rozsławiać o Panu Jezusie przez posłuszeństwo wiary, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których i wy jesteście powołani przez Jezusa Chrystusa. I tam jest jeszcze w tym 7 wierszu konkretnie skierowana mowa, że wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, to nie chodzi też o jedno zgromadzenie, tylko po prostu o wszystkich, wszystkie zbory w Rzymie i wśród których jak gdyby ci wierzący są rozproszeni wśród tych wszystkich pogan, którzy się znajdują w Rzymie. Wiersze nam tutaj pokazują taki początek w niebie i to wszystko objawione na ziemi. Tak zaczynając właśnie od drugiego wiersza i dalej, kiedy doczytamy aż do 7. To jakby można powiedzieć, schodzi po stopniach na dół. I tym samym musimy to widzieć i nie możemy tego powiedzieć, że jest odwrotnie lub nie jest to po kolei. Także zobaczmy, drugi wiersz mówi o Bogu, trzeci o Synu, czwarty o tym, że przez Ducha został ustanowiony, czy pokazany nam Syn Boży. Piąty mówi, że otrzymywaliśmy łaskę i apostolstwo, to jest następny punkt. Szósty, że to już jesteśmy my, którzy jesteśmy tutaj na tym miejscu i tak dalej. Także oczywiście są w tym wszystkim stopnie, i to są stopnie, które, można powiedzieć, schodziły z góry na dół. Także jest zasadne mówić, że tutaj po prostu nie możemy się porównać do tego fundamentu, który mielibyśmy zakładać, ale jesteśmy tylko tymi, można powiedzieć, cegiełkami, które są budowane i ta budowla po prostu rośnie w ten przybytek święty w Panu i będzie zbudowana i po prostu Pan Jezus wszystkich nas zabierze jako tą budowlę do nieba. Pan Jezus tutaj jest objawiony, pokazany przez zmartwychwstanie i to apostoł Paweł w 4 wierszu pokazuje, że żaden z ludzi jeszcze nie zmartwychwstał, tak jak właśnie został, tak jak zmartwychwstał Pan Jezus. I przez zmartwychwstanie my otrzymaliśmy wszystkie dary łaski. Wszystko zostało nam dane, bo Pan Jezus zmartwychwstając teraz jest Synem Bożym w ciele, uwielbionym w niebie. I On powiedział do uczniów, jeśli ja nie odejdę, nie poślę Go do was, to znaczy Ducha Świętego. I tym samym zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa spowodowało to, że my wszyscy mamy ten zaczątek Ducha i mamy to, że chociaż chodzimy tutaj po tej ziemi, to nasza natura jest po prostu niebieska. Jesteśmy powołani do nieba. To daje zmartwychwstanie. My wszyscy chodzimy po ziemi, ale kiedy żeśmy się nawrócili, to tym samym już jesteśmy, mamy, można powiedzieć, ten zaczątek Ducha Świętego i tym samym jesteśmy przeniesieni już. Nasze imiona są w niebie zapisane. Chociaż duch i ciało jest na ziemi, to jednak nasze myśli są w niebie. I to nam daje to, że Pan Jezus, oczywiście to są, możemy mówić tylko o cząstkach tego wszystkiego, co daje nam synostwo Pana Jezusa. I tutaj jest następny, jakby żeby wiedzieć, punkt i stopień w dół, który mówi, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Na jednym miejscu już Grzesiek czytał, że innego fundamentu nikt nie może założyć, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Także apostołowie byli tymi, którzy ten fundament założyli. A oni budowali nie na swoim własnym fundamencie, ale budowali to na Chrystusie, który jest tym kamieniem węgielnym, tym narożnym, którego właściwie Żydzi odrzucili, ale apostołowie przez Ducha Świętego, oni go wybrali jako kosztowny i na tym fundamencie, na tym, można powiedzieć, kamieniu narożnym zaczęli budować i zbudowali. I budowali to i to zostało zakończone. A my jesteśmy dalej tą budowlą. Oczywiście tutaj jest nie mowa o budowie, ale mowa o tym, aby wszyscy ludzie byli przywiedzeni do posłuszeństwa wiary. Żeby wszyscy ludzie mogli uznać, że właśnie Jezus Chrystus, ten potomek Dawida, który tutaj na tej ziemi chodził, to też nam pokazuje człowieczeństwo naszego Zbawiciela i jego ten wieczny stan pokazuje nam, że on właśnie ma być we wszystkich narodach. I to się stało. To się stało właśnie, co jest ciekawostką. Apostoł Paweł przecież miał chęć iść do Hiszpanii. A jednak Bóg to tak sprawił, że doszedł tylko do Rzymu i nie poszedł do Hiszpanii, nic na ten temat nie czytamy. I Słowo Boże doszło do tego centrum Imperium Rzymskiego i stamtąd Ewangelia rozchodziła się już na wszystkie strony. Celem Bożym było doprowadzić, można powiedzieć, tego sługę pogan, apostoła pogan, do tego miejsca, gdzie on właśnie, gdzie później Ewangelia rozchodziła się na wszystkie strony świata. Wiemy, że powiedzenie takie potoczne mówi, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale musimy powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą też z Rzymu. To znaczy, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale ludzie też rozchodzili się z Rzymu na wszystkie strony. I tym samym ta Ewangelia rozchodziła się. I celem Bożym było, że dzieje apostolskie kończą nam się w Rzymie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, że później ta Ewangelia rozchodziła się z Rzymu na wszystkie strony. I to było celem. I ona, można powiedzieć, rozchodziła się i, tak jak jest tu napisane, do posłuszeństwa wiary. Wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. To posłuszeństwo wiary wszystkich narodów Bóg sprawił też przez trzy osoby, trzech potomków Noego. Co jest zadziwiające, że Bóg to uczynił dla wszystkich ludzi. I to się stało w Dziejach Apostolskich w 8, w 9 i w 10 rozdziale. Najpierw był nawrócony eunuch, później apostoł Paweł i później Korneliusz. I to są trzej potomkowie Noego. I nikt nie może być teraz z ludzi powiedzieć, że ja nie słyszałem Ewangelii. Bo wszyscy ci trzej potomkowie Noego ją słyszeli i się nawrócili. Eunuch pochodził od Hama. Apostoł Paweł, Saul, pochodził z Żydów. A Korneliusz pochodził od Jafeta. To jesteśmy my. Także wszyscy potomkowie Noego usłyszeli Ewangelię i się nawrócili. I Bóg w ten sposób jest, jakbym powiedzieć, postanowił to i pokazał ludziom, że każdy z tych potomków Noego jest zbawiony. I dlatego każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem, jeżeli tego nie zrobi, jeżeli nie uniży się przed Bogiem i nie przyjmie łaski Bożej, sam jest sobie winien. Bóg postanowił i dał możliwość każdemu się nawrócić. Jeżeli tego nie przyjął ktoś z ludzi, to sam sobie tylko szkodzi. Dar łaski Bożej jest darowany każdemu człowiekowi i każdy może się nawrócić. Jeżeli odrzuca ktoś łaskę Bożą, to tylko i wyłącznie na własną szkodę. W Ewangelii Mateusza 28, gdy mamy tutaj wypowiedź zmartwychwstałego Pana Jezusa, mamy 18 od 17. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. I tutaj mamy wyraźnie pokazane, że ta moc zmartwychwstania Pana Jezusa jest mocą, która wszystko poddać sobie może. I ta myśl zresztą jest Filipian powtórzona. Dzisiaj czytaliśmy ten fragment, pozwolę sobie go jeszcze raz przeczytać, że jest tutaj, nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też poddać sobie może wszystko. Wszystko. Ta moc jest kluczowa, moc Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego tutaj jest właśnie wyraźnie wskazane, że to jest przez zmartwychwstanie, czwarty wiersz, i że później na tej podstawie jest możliwe przywieść do posłuszeństwa w wierze wszystkie narody. To też jest kluczowa rzecz. Posłuszeństwo w wierze. Niewiara jest nieposłuszeństwem. Wierzyć każdy ma obowiązek i poddać się pod Boże prowadzenie. To nie jest kwestia jakiegoś wolnego interpretowania. Bóg dał świadectwo o sobie przez całą przyrodę, przez wszystkie okoliczności. I człowiek nie ma żadnego uprawnienia do tego, żeby się nie poddać wierze. Dlatego tu jest wyraźnie powiedziane posłuszeństwa wierze wszystkie narody. To nie jest wybór, to jest obowiązek, który jeśli jest zlekceważony, będzie surowo ukarany. To nie jest coś, co człowiek sobie może wybrać. Jeszcze odnośnie tego słowa apostolstwo. Tak jak Pan Jezus Chrystus jest z nami cały czas, to też służba apostołów umożliwia nam właśnie przez to, że mamy spisane Słowo Boże. I jest oczywiście coś takiego jak apostolat wszystkich wierzących, taka idea. Natomiast ona jest taka dziwna, bo ona została wypracowana przez Kościół rzymskokatolicki, który u nas jest popularną religią. Stąd to słowo znamy tą ideę, ale nawet tam się używa innego terminu. Nie apostolstwo, a apostolat, gdzie rzekomo każdy wierzący jest takim apostołem. No, nie jest to do końca błędna idea. Natomiast co do zasady trzeba odróżnić. Służba apostołów jako tych, którzy byli w tym fundamencie, a obowiązek każdego wierzącego, aby tą służbę apostolską w mocy, którą daje Pan Jezus, udostępniać każdemu, kto jest w naszym otoczeniu, czyli głosić Ewangelię. To jest po prostu ważne, żebyśmy pamiętali o tym wyjątkowym punkcie osoby Pana Jezusa i tych niewielu, których On wybrał jako swoich apostołów. Drugi rozdział, drugi wiersz. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Czyli widać wyraźnie, że tu apostoł Paweł zleca Tymoteuszowi, żeby właśnie było to dalej głoszone, ta usługa apostolska. Jeszcze jest taki wiersz Efezjan, potwierdzenia tego, którym też przypadło nam pierwszy rozdział Efezjan, 11 wiersz, którym nam też przypadło w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Także widzimy, znowu tutaj jest ta służba i cząstka tych przez Boga ustanowionych. Zresztą też widzimy, Pan Jezus wybrał 12 apostołów, ale tylko zostało dwóch jako tych świadków koronnych, którzy później spisali Słowo Boże, bo wiemy, że Jakub nie napisał nic ze Słowa Bożego, tylko apostoł Piotr, apostoł Jan i apostoł Paweł, który był znowu tym świadkiem jako zmartwychwstałego Pana, który widział go, który przyszedł do niego w mocy. Także widzimy, że Bóg w swoim słowie powiedział, że musi być dwóch lub trzech. Tak jak zresztą my się zgromadzamy do dwóch lub trzech do imienia Jego, tak samo i ci apostołowie, którzy byli tymi naocznymi świadkami Jego wielkości i zmartwychwstania, to właśnie to Słowo Boże jest też właśnie mocno potwierdzone przez tych trzech świadków, którymi właśnie są apostołowie. Jeszcze Mateusz. Też coś napisał. Tak, tak. No, Łukasz był z kolei prorokiem, nie apostołem. Niestety czas nie. Piąta, pierwsze dwie zwrotki. Yeah. Hmm.